at lamang ang kapalit pagkano'n ang tatlangan na parangin na lalagoan ang tanong ay hindi na bigyan ng kasagutan aking buhay.